و شما امروز مهمان عزیزی داریم، جناب سرهنگ گودرزی، فرماندهی محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان چابهار. قدوم این عزیز و هیئت همراهش را گرامی می‌داریم و به ایشون خیر مقدم عرض می‌کنیم. جهت مزید آشنایی با شما و لحظاتی گفتگو و هم صحبت و هم گفتگو بودن با شما، از وجود این بزرگوار امروز در این فرصت کوتاهی که باقی داریم استفاده خواهیم کرد. مدت‌هایشون علاقمند بودند که به جمع نمازگزاران مسجد جامع اهل سنت بپیوندند و با نمازگزاران این جامعه بزرگ و جمعیت عظیم مردمی که روزهای جمعه در این سالن گرد می آیند گفتگویی و آشنایی نزدیکی داشته باشند. اما هر چیزی به اوقاتش مقدر و مقرر قرار داده شده است. امروز انشاءالله که اون موعد مقرر سر رسیده است و ایشون هم تشریف دارند. ضمن عرض خیر مقدم از ایشون تقاضا می کنم که در فرصت باقی مانده چند دقایقی از بیانات ایشون در جهت رهنمودهای ایشون در کار و مشغله‌ای که به ایشون محول هست و وظیفه‌ای که من شما در قبال این مسائل راهنمایی و رانندگی داریم استفاده ببریم و بهره ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان می نشینیم با صحبت های جناب سرهنگ گودرزی. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت پیشگاه مبارک رسول مکرم اسلام و شما مردم نمازگزار عزیز. لازم ابتدا تشکر کنم از جناب مولوی، واقعا در این خصوص علاقمندی نشون دادن و مقدماتی را فراهم آوردن که چند دقیقه مصدع اوقات بشیم، چون واقعا احساس شد که لازم چند کلمه‌ای در این خصوص با شما عزیزان صحبت کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: النعمتان مجهولتان، الصحت و الامان. سلامتی و امنیت دو نعمتیه که تا از دست ندیم قدرشو نمیدونیم. حالا امنیت فقط قرار نیست که ما از سرقت اموال یا از تعرض نگران باشیم. امنیت ترافیکی کمتر از امنیت سرقت یا مسائل دیگه امنیتی نیست. همین که ما خاطر جمع نیستیم که بچه‌مون مسیر مدرسه تا منزل یا بالعکس رو به سلامتی میره و برمیگرده، خودش دغدغه کمی نیست. همین هم باعث میشه که هزینه‌های بسیاری متحمل بشن بعضی‌ها و برای فرزندانشون سرویس در نظر بگیرن، چون وحشت دارند که آیا بچه من سلامت به منزل باز میگرده، اگر به اطرافمون نگاه کنیم حتما یه همچین کیسایی تا حالا دیدیم که حالا یا اتومبیل یا موتورسیکلت با بچه های ما تصادف کردن، حتی گاهن صحنه تصادف رو ترک کردن، متواری شدن، صدمات جسمی جبران ناپذیری وارد شده. اینه که می طلب اهمیت بیشتری به این قضیه بدیم و روش سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. برای امنیت ترافیکی علائم راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده. ما ملزم هستیم که این علائم رو بهش توجه بکنیم و نکاتی رو که به ما متذکر میشن رعایت بکنیم. اینا زبان گویای جاده ها یا خیابان ها هستن، حتما ضرورتی داشته که اینا نصب شدن. شاید کمتر آقایون اطلاع داشته باشن که هر اون ناچیزترین تابلوها، بی ارزشترینشون به از نظر شماها بالای 50,000 تومان هزینه نصب و نگهداریش هست، خیلی بیشتر از ایناست. ولی متاسفانه ما شاهدیم که بعضیا کم لطفی میکنن، حالا یا از نظر شکل ظاهری اونا رو خراب میکنن، یا که عذر میخوام از این جمع، واقعا شرمنده ام که مجبورم این مسائل رو عنوان کنم. حتی این مادهی به اسم پانو که مصرف میکنن متاسفانه روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی میریزن که این از نظر بهداشتی احتمالاً زیاد مورد تایید نباشه. حالا در حیطه کاری من نیست، تخصص من نیست، حتما آقایون در این خصوص به جا اگر لازم باشه صحبت خواهند کرد، ولی حداقل ظاهر قضیهش اصلاً خوشایند نیست و اصلاً قشنگ نیست، بلکه بهداشت عمومی رو به خطر میندازه و اونی که باید در خدمت مردم باشه متاسفانه یه ظاهر کریه و زشتی پیدا میکنه. اینه که تقاضا میکنم همکاری کنید و کسایی که این کارا رو انجام میدن شما حداقل نهیشون کنید. حالا اگر معرفی بشن به مراجع قضایی که 100% با اینا برخورد خواهد شد، ولی اگر این کار رو نمی کنیم حداقل نهی کنیم، بگیم برادر عزیز این کار درستی نیست، این تابلو برای حفظ جان من و شما و فرزندان ما نصب شده اینجا، برای زیبایی شهرمون، برای اجرای نظم و ترتیب، نظم و مقررات اینجا نصب شده و این واقعا سزاوار نیست که با بیت المال این شکلی رفتار بکنیم. هر کس که در شهرها زندگی میکنه موظف تابع مقررات شهری باشه، یا مکل با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه همسنگ فیل. یا آدم نباید زندگی در شهر رو قبول کنه، یا اگر قبول کرد باید تابع این نظم و مقرراتش هم باشه. اینا لازمه کاره، البته سخته، البته رعایت یه خورده شاید مشکل باشه، ولی در کل چون به نفع همه جامعه هست ما موظفیم که اینا رو رعایت بکنیم، در حفظ و نگهداریشون کوشش داشته باشیم و اجازه ندیم که به اینا خسارت وارد بشه. یه خورده خصوصی تر بحث مهمه که تو این شهرستان من باش مواجه هستم و واقعا به یه معضلی مبدل شده، این راکبین موتورسیکلت هستن. ببینید موتورسیکلت یه وسیله بسیار ارزان قیمت، هزینه نگهداری کم، در این حال پرخطر، فقط درست شده که یک نفر یا دو نفر مسافت‌های کوتاه رو باش طی کنن. قرار نیست که ما 5 نفر سوار موتورسیکلت بشیم یا اینکه به عنوان وانت از این استفاده کنیم، بار باش جا به جا بکنیم و حتی فراتر از این مسافرت‌های بین شهری باش انجام بدیم. این وسیله اصلا مناسب این کار نیست، فقط برای مسافت‌های کوتاه، اونم به شرطی که ما از کلاه ایمنی استفاده کنیم. اگر من یه آمار خدمت شما بگم شاید باور نکنید، یعنی ما در جنگ تحمیلی هر سال چیزی حدود 15,000 شهید داشتیم. الان که با کسی در جنگ نیستیم سالیانه 27,000 نفر کشته میشن، یعنی خودمون داریم خودمونو میکشیم، نه با کسی جنگ داریم نه دشمنی رو در رو هست، خودمونیم که باعث میشیم جان خودمونو از دست بدیم. یعنی به ازای هر ساعت، الان اگر شما 2 ساعتی که اینجا تشریف دارید 6 نفر کشته شدن در اثر تصادف. در مملکت ما بعد از سکته قلبی بالاترین آمار مرگ و میر مربوط به تصادفاته، و جالبتر این که بیش از 30% کسایی که در بیمارستان ها در بخش ICU هستن راکبین موتورسیکلت هستن، و بیش از 95%شون در اثر اصابت سر به جسم سخت بستری شدن. ببینید ضایعات مغزی، البته من پزشک نیستم ولی اینا تحقیقات مطالعه شده خدمت شما عرض میکنم، ضایعات مغزی بین 5 تا 10 سال طول میکشه تا بهبودی پیدا کنه، اونم همچین تضمینی نیست که بهبودی قطعی باشه. فلج، اختلال مشاعیر، صورت، دست و پا، کمر، همه اینا در معرض خطره، به خصوص سر، فرمانده اصلی بدن. فقط با یک کلاه ایمنی ما میتونیم تضمین بکنیم حداقل فرمانده سرمون رو نگه داریم، این سری که به عنوان فرمانده هست در معرض خطر جدی نباشه. درسته هوا گرمه ولی اهم و فل اهم و باید ما بهش بپردازیم. آیا حفظ سلامتی ما مهمتره یا گرممون بشه مهمتره؟ با کدام اذیت میشیم؟ چند نفر از همسایه های شما، از بستگان شما الان بستری هستن تو بیمارستان ها؟ چند نفر الان شاید تا آخر عمر ویلچر نشین بشن؟ حالا اونایی که دار فانی رو وداع گفتن و دستشون از این دنیا کوتاه شده اونا بماند. یعنی به نظر من آدم بمیره بهتره که تا آخر عمرش سربار بشه، فلج بشه تمام بدنش. و متاسفانه بالاترین آمار تصادفات به خصوص موتورسیکلت ها مربوط به جوانان 16 تا 21 ساله. ببینید این سرمایه های مملکت، اینایی که در آینده مملکت باید بسازن، به چه راحتی پرپر میشن، به چه راحتی از کار افتاده میشن، دیگه نمیتونن نه تنها مفید باشن بلکه یه هزینه مضاعفی برای خودشون و جامعهشون به بار دارن. این اصلا باور کردنی نیست. ضمن این که معمولا راکبین آقایون هستن دیگه، در مملکت ما خانم ها معمولا موتور سواری نمی کنن، البته من اینم نیست از نظر مقررات، ولی خب موتور سواری مختص آقایونه. یعنی ببینید سرپرست خانوار، یعنی یک نفر که کشته میشه در اصل یه خانوار 5 نفری 5 نفر متحمل خسارت میشن. دقت بفرمایید روی این مسئله، ببینید به ظاهر چقدر ساده ولی عمق فاجعه چقدر زیاده. با سرگذاشتن یه کلاه ایمنی نه از آدم چیزی کم میشه و نه گرما انقدر اذیت میکنه، چون مسیر کوتاهه. ولی اینم تحقیقات اثبات کرده اونایی که از کلاه ایمنی استفاده میکنن بیشتر مقررات رو رعایت میکنن. کمربند ایمنی هم همینطوره. خوشبختانه طرح کمربند ایمنی خیلی خوب لبیک گفتن و همکاری کردن، و اینم خدمت شما عرض کنم تا شما نخواهید ما موفق نمیشیم، غیر ممکنه. باید شما بخواهید، شما همکاری بکنید تا ما در طرحهایی که داریم و فقط هدفمون حفظ جان شماست، که حدیث هست هر کس نفسی رو نجات بده که انهم نسلی رو نجات داده. یعنی در بین شما آقایون اگر فقط 1 نفرم به حرف من گوش بده و عمل بکنه، من به هدف خودم رسیدم، حداقل وظیفه شرعی خودم رو انجام دادم. اونی که تکلیف برگردن من گفتم خدمت شما. ضمن این که تخلف از مقررات اصلا حرام هم هست، مقرراتی که وضع شده برای آسایش و امنیت باید حفظ بشه، باید رعایت بشه. سرنشینان اتومبیل باید به تعداد ظرفیت باشه. ما نباید یه ماشینی که 4 نفر سرنشین داره 15 نفر سوار کنیم. این هم باعث میشه تعادل خود رو از دست بره، هم امکان صدمه دیدنش بیشتر بشه و هم شدت ضایعات بیشتر بشه. بستن کمربند ایمنی فقط مختص راننده نیست. سرنشینان جلو بیش از 60% آمار مرگ و میر به خصوص برای سرنشینان جلو به علت نبستن کمربند ایمنیه که در لحظه برخورد سرنشینا به بیرون پرتاب میشن یا سرشون به جلوی اتومبیل برخورد میکنه. تازه عقب اتومبیل هم همچی امن نیست اگر کمربند نداشته باشن. اینه که این اهمیت موضوع رو میرسونه که چقدر باید به این مسئله توجه داشته باشیم، مقررات رو رعایت بکنیم. الان فصل تابستان نزدیک، تعطیلی، به خصوص کارمندا، به خصوص اونایی که اهل مسافرت هستن. یه چند تا توصیه خیلی کوتاه و مختصر خدمتشون عرض کنم و همتون رو به خدا بسپارم. سرعت وسیله نقلیه یکی از عوامل بسیار مهمیه که حداقل ضایعات و شدت ضایعات رو بالا میبره. یعنی شما در نظر بگیرید یه اتومبیلی که با سرعت مجاز تصادف بکنه با یه اتومبیلی که با سرعت غیر مجاز با جسمی برخورد بکنه، ببینید شدت ضایعه چقدر بالاتره. ضمن این که کسی که با سرعت مطمئن حرکت نمی‌کنه قدرت کنترل و مانور و تصمیم گیری چون زمان کمتری داره نمیتواند اونطوری که باید و شاید اتومبیلش رو کنترل بکنه. عجله کردن به خاطر 10 دقیقه یک ربع زودتر رسیدن واقعا ارزش اینو نداره که ما حداقل ماها درگیرش باشیم. ببینید فقط یک گلگیر کوچیکی که خسارت، ببینید اصلا خسارت جانی هم نه، شما چقدر با این مسئله درگیر خواهید شد، چقدر استرس پیدا میکنید. این استرس و این نگرانی رو به خانواده هامونم منتقل میکنیم ما. مگه میشه کسی دغدغه داشته باشه اطرافیانش تحت تاثیر قرار نگیرن؟ و واقعا ارزش نداره به خاطر 10 دقیقه یک روز زودتر رسیدن ما جون خودمون و دیگران رو به خطر بندازیم. سبقت بارها ممکنه شما این کار رو انجام بدید در طول مسافرتتون. سبقت گرفتن باید موقعی انجام بشه که مطمئن بشید هیچ خطری برای کسی نداره، مطمئن بشید به راحتی و بدون خطر از اتومبیلی که دارید ازش سبقت میگیرید عبور میکنید. لجبازی اصلا کار درستی نیست در موقع رانندگی. بیایم از حق خودمون حداقل در این یک مورد بگذاریم. موقعی که از یه اتاقی میخواییم وارد بشیم 10 بار به هم تعارف میکنیم، نه شما بفرمان، نه خیر شما باید بفرم، شما بزرگتری، 50 بار تعارفات علکی، ولی موقع رانندگی نه، برای چی من اجازه بدم اون از من سبقت بگیره؟ لجبازی میکنیم متاسفانه. و اینم دودش، یعنی یه مسابقه یه که برنده نداره. شما در تصادف چه مقصر باشید چه نباشید باختید. عجله بی مورد، شتاب بی مورد، لجبازی ها، تخلف از مقررات، جز این که ما به استقبال مرگ و حداقل حیف و میل مالمون بریم هیچ خاصیت دیگه نداره. یه سری بازدیدهای قبل از مسافرت هست از وضعیت فرمان و سیستم ترمز اتومبیلمون مطمئن بشیم. باد لاستیک‌های اتومبیلمون رو کنترل بکنیم چون هم در مصرف سوخت تأثیر داره هم در تعادل خودرو بسیار موثره. به تعداد ظرفیت مجاز مسافر حمل بکنیم. خوردن و آشامیدن و صحبت کردن با تلفن همراه اصلاً کلاس نیست، بلکه عین بی کلاسیه. حالا اونایی که فکر میکنن مثلا عین رانندگی اگه یه گوشی موبایلی در گوششون باشه و صحبت کنن مثلا خیلی با شخصیتن، اصلا اینجوری نیست. الان دیگه در جوامع پیشرفته شخصیت طرف رو به نوع رانندگیش میسنجن. میگن آقا ایشون چطور رانندگی میکنه؟ اگر خوب رانندگی میکنه، با متانت رانندگی میکنه، معلوم آدم با شخصیتیه. و الا این شکل ادا اصول در آوردن ها، و بعضیا خدای نکرده تک چرخ میزنن یا تیک آف میزنن با اتومبیل یا با موتورسیکلتشون، این کارا دیگه پسندیده نیست، دیگه زمان این کارا نیست، جاشم توی خیابونا نیست. البته خب جوونا باید این انرژی تخلیه بشه، من اینو بارها گفتم، این شهرستان نیاز به پیست موتورسواری داره، چون اکثریت از موتورسیکلت استفاده میکنن. ما هم اینو میدونیم و توی برنامه هم هست که انشاءالله یه پیست موتورسواری تأسیس بشه که حداقل جوانای ما این انرژیشون رو توی خیابونا تخلیه نکنن، ببرن داخل اون پیستا، و خیلی هم پسندیده است، خیلی هم خوبه. بله، عرض میکردم که مطمئن بشیم سیستم روشنایی اتومبیل، چراغای ماشین، اجازه ندیم هوا تاریک بشه بعد یادمون بیفته لامپ ماشین ما سوخته. قبل از این که هوا تاریک بشه اقدام به این کار بکنیم. تسمه پروانه، زاپاس، کپسول آتش نشانی، پتو، تناب، مقداری آب، اینا از ملزومات یه وسیله نقلیه است هنگامی که مسافرت های برون شهری دارید. تمام هدف ما اینه که امنیت شما حفظ بشه و ما دست یاری به سوی شما دراز میکنیم و عاجزانه تقاضا میکنیم که با ما همکاری کنید که بتونیم انشاءالله یه جامعه امنی برای همتون مهیا بکنیم، که هدف ما و همه مسئولین فقط و فقط همینه. من دیگه مزاحم اوقات شما نمیشم، بازم تشکر میکنم از مولوی که مقدمات این کارو فراهم کردن، حداقل بتونیم رو در رو با شما صحبت کنیم. امیدوارم که همه شما در تمامی مراحل زندگیتون موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.